بسم الله. الحمد لله، السلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ndugu zangu wanafunzi, maneno waliongea ndugu zetu mashehe zetu ni maneno ya msingi, na mimi nitatilia mkazo juu ya maneno hayo waliyoyasema. Maneno aliyoyasema Sheikh Abu Munira, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nahimiza juu ya al-amalu bil ilm. Kadhalika aya aliyosoma shehe wetu Abu Suhaib inahimiza juu ya mulazamatu ahli lkhair wa ahli lhaq. Fasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Al-aya. Kadhalik hadith al-itaja ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Binafsi natulia mkazo juu ya nafasi zetu sisi wanafunzi. Hakika binafsi nimepata faraja kubwa mno kuzungumza na ninyi wanafunzi, idadi hii takriban 200 ambao nyuso zao zinaonyesha wanafunzi na bashasha na mapenzi ya kheri. Hili jambo si dogo, hili jambo si dogo. Lakini wanafunzi ambao wako katika manhaji na wanapenda manhaji sahihi, kama alivyosema shekhe wetu, bila shaka hii ni kheri kubwa. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa akisema, idha raaitu rajulan min ahli sunna wa ka'anni raaitu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nikimwona mtu katika watu wa sunna kama vile nimemwona sahaba. Nikimwona mtu yuko katika mazingira ya sunna kama vile nimemwona sahaba. Jambo hili si dogo. Na kinyume chake alikuwa akisema, nikimwona mtu katika watu wa bid'a, fakaanni raaitu rajulan min almunafiqin, iyadhan billah. Kwa hii ni bishara ya kheri. Sababu wote ambao tunazungumza nao hapa, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe hawa wawe ni mawakala katika kuiwakilisha da'wa hii sahihi, kuisimamia. La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala akikuongozea mtu mmoja ni bora kwako kuliko kundi la ngamia wekundu. Kwa lau kama hawa watu Allah anawafikisha, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe, wasimame sawasawa, na kila mmoja awe ni mwakilishi wa kuifanyia kazi da'wa hii na kuifikisha huko, hii ni kheri kubwa, ni natija kubwa inayopatikana kutokana na jambo hili. Tambueni ya kwamba kazi mnayoifanya si ndogo. Kazi mnayoifanya, kukaa chini, kusoma, kufanya muraja, mudhakara, kusoma mutwala, athaqafa, mnahimizwa kufanya kadha wa kadha katika masala ya tatbiq al-ilm. Jambo hili si dogo, ni jihad. Bal antum fi jihadin, ninyi mko katika jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal Imam bin Abdul Barri rahimahullah ta'ala anafadhilisha jihadi ya ilmu kuliko jihadi hata kupigana kwa mapanga. Umajari yalladhi tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami shuhadai, na ule wino ambao kalamu zenu zinatiririka wakati wa kuandika mkisoma, azka, hiyo ni bora na ni tukufu zaidi kuliko damu shuhada, kuliko damu za mashahidi wanaokufa katika vita. Hii ni dalili ya kwamba jambo mnalifanya si dogo. Unaweza kuwa unasoma unaona ah taabu, lakini jambo mnalifanya ni kubwa na ni zito. Mko katika jihadi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jihadi hii inahitaji azma ya kweli na as-sabr al-ilm wal-amal bih wad-da'watu ilayhi was-sabr 'ala al-adha fi. Kunahitajika subra ya hali ya juu. Jambo si dogo, kwa kuwa jambo ni kubwa kunahitajika azma na subra iliyokuwa kubwa katika kusoma na kufanyia kazi mnachokisoma. Kwa mkijua kwamba jambo mnalifanya si dogo, kwa sababu lengo la ilmu ni kuihami dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi wamekuwa Waislamu si kwa kutekwa shingo zao wala kupigwa, kwa kulinganiwa wakawa Waislamu, bali wangapi wamekuwa watu wa sunna kwa kusikiliza maneno qala Allah wa qala ar-rasul, bali as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alikuwa akisema ma min ahadin abghad 'inda iblis min al-yawm, hakuna yeyote ambaye anachukiza zaidi kwa iblis kuliko mimi leo hii. Iblis ananichukia sana mimi. Kwa nini? Kunazuka bid'a huko pande za mbali mashariki, halafu zinaletwa kwangu mimi, fa uqammiha bisunna, ninazigonga bid'a hizo kwa sunna, kwa ilmu. Wewe ukishika ilmu umeshika sunna, manake umeshika silaha ya kupambana na uzushi na uovu na uchafuzi katika dini ya Allah, jambo si dogo. Sasa hizo pendezo umeshika silaha iko mfukoni, alafu unapigwa, huwezi kutoa silaha, huwezi kujitetea wala kunyanyuka, na wewe una ilmu, haitopendeza. Una silaha, talibul ilmi anakuwa ameibeba silaha ambayo imsaidie kupambana katika kuifikisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote vile walau nala kama nala min al-adha wal ibtilaat, yatakusibu mengi katika maudhi na mitihani ya aina mbalimbali, lakini kwa sababu uko katika mapambano katika jihad, ukichukulia ilmu ni jihad, hautofanya mzaha katika kusoma wala kufanyia kazi wala kufanya da'wa wala kubainisha, utasimama sawa, kwa sababu hii ni amali, bali ni asrafu la amali. Kwa nahimiza nafsi yangu, nazimiza nafsi zenu, ndugu zangu wanafunzi, kulazimiana na kusoma, huku tukijua kuwa kusoma ni jihad. Ni jihadi kwa sababu ni sababu ya kuinyanyua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alikuwa akipenda kusema laysa al-ilm bi kasrati ar-riwaya innama al-ilmu al-khashya. Elimu si wingi wa riwaya, unaweza kusoma vitabu kafaulu mtihani kwa wa kwanza ukatundikwa pale mashallah mumtaz jayyid jidda wa hakadha, lakini hauna chochote katika kusimama sawa katika kupambanua na kuinyosha dini yako na manhaji yako. Kwa maneno aliyosema shekhe hapa kwamba hii ndiyo da'wa ya kwetu, na alhamdulillah hawa ndio ndugu zetu, na sisi tumefurahi kuwa tumekutana na ndugu zetu. Haya ni maneno ambayo ni dhima kwetu sisi na ninyi, kuwa tunatakiwa tusimame katika hali ya kuibainisha haki na kuifikisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sitopenda kuchukua muda mrefu kama nilivyosema, kuwa tutaomba fursa insha Allah ya wakati, japo risala moja au mbili kama wakati tutaruhusu na ratiba zetu, insha Allah, kwa ajili ya kushirikiana kwa muda mwingine, ili tuwape fursa kuendelea na maandalizi pamoja na majukumu mengineyo. Tunashukuru ndugu zetu kwa ujumla, wanafunzi wenzetu kadhalika, nashukuru shekhe wetu bora, Allah kuhifadhi na kuthibitishe katika jambo hili, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuunganishe sote mpaka tukutane naye Allah Subhanahu wa Ta'ala katika njia ya haki. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.